أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi Musannef Hazretleri ne buyuruyor? Vela yudafu. Oradayız değil mi? Vela yudafu mevsufun ila sıfetihi vela sıfetun ila mevsufiha. Kural bu. Kural bu ama bu dendiği gibi olmuyor. Diyor ki mevsuf sıfatına muzaf olmaz. Sıfat da mevsufuna muzaf olmaz. Ama gel gör ki bir sürü örnekler var. Değil mi? Mevsuf sıfatına muzaf olmuş. Sıfat mevsufuna muzaf olmuş. Bakıyorsun. Efendim geniş kitapları okurken şerhlerine bakıyorsun. Mesela bir ibare geliyor. Allah Allah diyorsun. Bu nasıl bir şey? Şerhe bakıyorsun. Diyor ki burada mevsuf sıfatına muzaftır diyor. Sıfat mevsufuna muzaftır diyor. Yani bunu sıfat mevsufu yap. Ona göre mana ver yani. Ha. Tamam mı? Bunu sıfat mevsuf kabul et. Ona göre mana ver. Yani izafet olarak düşünme yani. İzafet olmuş ama. Yani mevsuf sıfata veyahut da işte sıfat mevsufu muzaf olmuş ama. Hakikatte bu sıfat terkibidir yani. Tamam mı? Onun için yani demek istediği ne? Zahir itibariyle sen görürsün mevsufun sıfatına muzaf olduğunu sıfatına. Ama o hakikatte sıfat terkibidir. Onun için kural olarak diyorlar ki وَلَا يُدَافُ muzaf olmaz. Ne mevsufun mevsuf efendim muzaf olmaz. Nereye muzaf olmaz? İlâ sıfetihi sıfatına muzaf olmaz. Mescidül cami'i. Mescidül cami'i. Şimdi mescid el cami sıfat oldu anlaşılıyor yani şimdi mescidül cami'i bu muzaf bu muzafın değil ama bu mevsuf bu sıfat olması lazım değil mi? Olmaz böyle mevsuf sıfatına muzaf olmaz vela yudafı sıfetün sıfat da muzaf olmaz İlâ mevsufiha mevsufuna muzaf olmaz. Mescidül cami'i denmez. Ne denmesi lazım? El mescidül cami'u. El mescidü, mescid, secde edilen yer, öyle secde edilen el cami'u. Cem edici, toplayıcı. Tamam? Böyle olması lazım. Hiyama Arap mescidül cami' diyor. Sen diyorsun ki olmaz. Olmadı mı oluyor. Veyahut da efendim denmez. Curdu kadifetin. Curdu kadife denmez. Tüysüz kadife. Curdu kadife olmaz. Ne olur? Kadifetün curdün. Böyle olması lazım. Kadifetün kadife. Kadife. Öyle kadar curdün. Ecradu. Ecradani. Curdun. Cerdau. Cerdavani. Curdun. Curt. Curt sıfat. Ama sıfat mevsufa muzaf olmuş. Curdu kadife diyor. Curdu kadifetin. Curdu muzaf, kadifetin muzaf. Sıfat mevsufuna muzaf olmuş. Mescidül cami'i orada da mevsuf sıfatına muzaf olmuş. Ama kural olarak diyoruz ki vela yudafu muzaf olmaz. Mevsufun mevsuf mescidü. Nereye? İlâ sıfetihi sıfatın. Mescidül cami'i denmez. Vela sıfetün sıfat da muzaf olmaz. Curdu ilâ mevsufiha mevsufuna kadifetin. Böyle denilmez. Küfiler buna muhaliftirler. Onlar diyor ki efendim mescidül cami'i denir. Mescidül cami ne manasındadır? El mescidül cami' manasındadır. Tamam mı? Denir. Küfilere göre. Curdu kadifetin denir diyor. Niye? Çünkü curdu kadifetin demek kadifetin curdun demektir. O manadadır diyorlar. Hiçbir fark yoktur. Ha demişsin mescidül cami'i, ha da demişsin diyor el mescidül cami'i. Aynıdır diyor. Ha demişsin ki curdu kadife, ha da demişsin ki kadifetin curdun. Aynıdır. Aynı manayı ifade. E güzel de budur. Yani. Küfürlen dedi. Şimdi biz de değildir diyeceğiz. Ondan sonra tevil edeceğiz onu yani. İster istemez tevil yapacaksın. Evet. Şimdi öyleyse, peki burada birinci kurala, birinci kaideye ne geliyor? İtiraz gelecek. Sen diyorsun وَلَا يُلَافُ مَوْسُفٌ اِلَى صِفَتِهِ. O zaman Mescidül Cami'ye ne diyeceksin? Canibül Garbiye. Ondan sonra Salatül Ula, Baklatül Hamka. Bunlar var. Bunlara ne diyeceksin? Diyor ki ve mislu ve mislu, misli'den sonra mecrur okuyacağız. Şimdi biz ibaresini okurken öyle okuyacağız. Sonra misli'yi kaldırdığımız için merfu okuyacağız. Ve mislu mescidil cami'i ve canibil garbiyyi ve salatil ula ve baklatil hamkai, bu ve benzerleri nedir? Müteevvelun. Bunlar tevil edilmiştir. Mislu'nun haberi. Tamam. Müteevvelun, bunlar tevil etmiş. Evet. Bu terkiplerin hepsinde mevsuf sıfata muzaf gibi görülüyor. Basri mezhebine göre. Mevsuf sıfata muzaf olmuş gibi görülüyor. Hakikatte mevsuf sıfata muzaf değildir. Takdirde bulunulacak buralara. Tamam. İşkali ortadan kaldıracak yani. Tamam. Sen diyecek hakikatte burada cami muzafı ileh görüyorsun ama o muzafı ileh değildir. Mahzuf bir muzafın ileh var orada, onun sıfatıdır. Anlaşıldı. Tevili bu. Peki bakalım şimdi. Mescidül cami. Mescidül cami tevil ediliyor. Nasıl? Şöyle. Mescidül vakti el cami'i. Mescidül vakti, vaktin mescidi. Vaktin. Hangi vakit? El cami'i. Cem edici vakittin mescidi. Cem eden vaktin. İnsanları bir araya getiren, toplayan vakitin mescidi. Burada vakit mukadderdir. Kelamın nazmında vakit mukadder oluyor. Mescid vakte muzaftır. Mescidül vakti. Mescidü muzaf. El vakti muzafili. El cami de vel cami sıfetün lil vakti. Mukadder, efendim, mukadder olan vaktin nesidir? Sıfatı. Yani demek istiyor ki mevsufun sıfata muzaf olduğunu düşündüğün yerlerde ne var? Mahsuf bir muzafı ileh var. O muzafın ileh görünümünde olan zahirde lafız, o mahzuf olan muzafın ilehin nesidir? Sıfatı. Peki burada ne olmuş o zaman? Demek ki cami burada muzaf-ı ileh değildir ve muzafın da sıfatı değildir. Yani mescit kelimesi burada vakte muzaftır. Cami de o vaktin nesidir? Sıfatı. Birincisi böyle. Birinci tevil böyle. İkincisi de vakit mahzuftur. Nesyen mensiye yani. Tamamen mahzuftur. Cami ise ne yapmıştır? O vaktin makamına, yerine geçmiştir. Çünkü onun manasını içeriyor. Dolayısıyla muzafın ile ne yapılmış? Muzafın ile muzafın sıfat mevsufunun makamına kaim olmuş. Şimdi cami sıfat ya. Onun mevsubu vakit nesyen mensiyye tamamen hasbedilmiş. Cami de kaimen makamahu. Onun makamına kaim olmuş. Muntaviyen aleyhi yani. Müştemilen ala mana. Onun manasını. Dolayısıyla o zaman ne oluyor? Bu ne kabilinden oluyor? Sıfatı galibe. Yani sıfatı galibe diyorlar buna. Ne demek sıfatı galibe? Yani mevsubu nesyen mensiyye hasbedilmiş, mevsufu hiç zikredilmemiş. Sadece sıfatın zikriyle yetinilmiş. Sıfat olan cami zikredilmiş. mevsufuna gerek kalmamış. Dolayısıyla mescid ona muzaf olmuş yani. Buradaki işgal aslında tekbirciyle ortadan kalkmış oluyor. Cami burada muzafın sıfatı değildir yani. Hasbedilmiş muzaf ile var. İster nesyen mensiye olsun, ister mukadder olsun. El mukadder kelime zikür. İster nesyen mensiye olsun. Orada diyor cami muzafın sıfatı değil. Hasbedilmiş olan vakt lafzının sıfatıdır. Peki bu kıyas üzerine şimdi öbürlerini de yapacağız. Tamam mı? Efendim. Canibul garbiyyi değil mi? Ne demek? Canibul mekani el garbiyyi. Batı tarafı. Canibul mekani. Mekanın tarafı. Öyle mekan el garbiyyi. Batı tarafının. Batı. Garbi batı demek. Buna da böyle tevil yapıyor. Başka salatul ula var. Ne demek? Salatul ula. Evet, salatu saati el-ula. Salatu saati, saatin namazı. Hangi saat? El-ula. İlk saatin namazı. İlk saatin namazı. Ve baklatul hamkai. Baklatul hamka, bu semizotu diyorlarmış. Baklatul hamka. Bakla, yeşillik değil mi? Hamka, ahmaku, ahmakan, humkun, hamka. Müennes. Tamam mı? Bakletül hamka ne demek? Yani bakletül habbetil hamka. Bakletül habbeti hibbeti habbeti el hamkai. Hamka olan habbenin yeşilliği, tanenin yeşilliği. Ahmak. Şey yapıyormuş işte. Kendi kendine mi bitiyormuş nasılsa? Onun için ahmak demişler. Hamka. Bakletül hamka kullanılıyor. Semizotu demek. Semizotu. Peki. Şimdi ikinci kaideye de işgal problemler var. Diyorsun ki velâ sıfetün ilâ mevsufiha. Mevsuf da sıfatına muzaf olma. Şimdi onun şeyini yapalım. Yine önce mecrur okuyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Misli kaldırdıktan sonra merfu okuyacağız. Ve mitlu veya da irab-ı mahki yapacaksın. Böyle yerlerde bizim hoca derdi. Bunu irab-ı mahki okuyoruz. Yani misilden sonra hoş. Mecrur olur. Muzafun ilettir. Ama biz onu neyle okuyoruz? İrab-ı mahki ile okuyoruz. İrab mukadder yani. Yani şöyle okurdu. Ve mitlu curdu kadifeti. Yani curdu kadife. Ama o curdaki o merfuluk mahkidir yani. Misil olmadığı zaman da curdu oluyor ya, merfu oluyor. Oradan hikayeten yani irab geliyor. Yoksa irab-ı hakiki ile okuduğun zaman nasıl okuyacaksın? Mislu curdi kadifeti. Bazı hocalarımız şey okurlardı. İrab-ı mahki ile okurlar, öyle söylerler. Derler, merfu okuyoruz, irab-ı mahkidir. Kimisi de illa irab-ı hakiki okunsun. Ondan sonra misil kaldırıldıktan sonra merfu okunsun. Öyle tavsiye ederlerdi. İkisi de olur. Şimdi ve la sıfetun ila mevsufiha kaidesine de itiraz olarak gelen ve mislu curdi kadifetin ve ahlaki thiyabin curdu kadife ahlaku thiyab gibi terkipler bunlar nedir? Bunlar da müteevvelun. Bunlar da tevil edilmiştir. Sen zannediyorsun görüntüde sıfat mevsufuna muzaf olmuş. Curdu kadife. Tüysüz kadife. Tüyü bulunmayan tüylerden arınmış. Ecra diyor. Ecra dâne curdun cerdâv. Cerdâvâni curdun. İzafet yani kadife ama neyden arınmış kadife? Şeyden, tüylerden arınmış. Tüyü yok. Ahlâk-ı tiyap da bu da halik kelimesi eski demek. Halikun. Tamam mı? Halikuna. Halikâni ahlâk. Halikun. Eski demek. Thiyab zaten thevbun. Thevbani. Thiyab elbise. Yani thiyabun ahlakun. Thiyabun elbiseler. Öyleyse ahlakun. Eskimiş. Eski elbiseler. Peki bunların aslı kadifetun curdun thiyabun ahlakun idi. Kuddimet es-sıfetu alel mevsuf. Sıfat mevsufa takdim edilmiş ve udifet ileyhi. ona muzaf kılmış. Terkibin görüntüsü bu. Cürdü kadifetin demek. Ahlaku fiyabin. Bu ne? Fiyabun, ahlakun, kadifetun, cürdün. Bizim burada gördüğümüz sıfatın mevsufuna izafesidir. Müellif Hazretleri diyor ki hay. Bu nedir biliyor musun? Müteevvelun. Bu tevil edilmiştir. Nasıl tevil edilmiş? Diyor ki kardeşim, Arapların bir sözü vardı. Kadifetün cürdün derlerdi Araplar. Elbiseler eskidi mi? Fiyabun ahlakun derlerdi. Tamam. Ha, işte bu kadife oradan hasfedildi. Kadifetün. O Arapların sözünden kadifetün hasfedildi. Fiyabun hasfedildi. Yani mevsuf konumunda olan lafız hasfedildi Arapların sözünde. E şimdi bu isim, tamam mı? Kadife hasfedildi, efendim, fiyab hasfedildi. Şimdi bu sefer ne oldu? Kadife mücerret kaldı, sıfatsız kaldı yani. Kadife, fiyab. Peki. Şimdi hatta sana kendinehu ismim isimdir. Cürde diyor değil mi Seyyid Hoca ahlaka? Nasıl? Cürde diyor, ahlaka diyor. Çünkü ötekinden hasfedildi demiştik. Evet. Katife ve siyah hasfedildi. Sıfat olmaksızın kaldı yani. Hatta sana kendinehu ismim isimdir. Gayra sıfatı yani. Sıfatın dışında bir isimdir yani. Ha. Kalmış cürdün diye kaldı. Ahlakun diye kaldı. Fiyabun ki hasfedildi, şey hasfedildi. Şimdi eski şöyleydi. Kadifetün cürdün idi. Kadife oradan alındı. Alınca ne kaldı? Cürdün kaldı sadece. Fiyabun ahlakun. Fiyabun mevsuf. Ahlakun sıfat. Şimdi bunlar hasfedilince sen sıfat olmayan bir isim gibi kaldı. Cürdün. Cürdün tüysüz. Ecrat. Hiç tüy olmayan. Ahlakun elbise. Eski. İyi de şimdi eskilik bir sıfattır. Tüysüzlük bir sıfattır. Bunun taksisi lazım geldi yani. Anlaşıldı mı? Felemma kasedü diyor. Ne zaman kastettiler taksisahu? Taksisini kastettiler. Cürt ama cürt olan ne? Ahlak ama eski olan ne? Değil mi şimdi? Tüysüz olan nedir yani? Şey olan, eski olan nedir? Bunun taksisini murad ettiler. Çünkü bu kelimeler ona elverişli. Taksisi elverişli. Tahsis edilmesi lazım. Bu sefer çünkü tüysüz olan kadife de olabilir, başka bir şey de olabilir. Değil mi? Başka bir şey de olabilir. Tamam. Ha, o zaman ne yaptılar? Oraya taksis için kadifeyi getirdiler. Cürdü kadifetin dediler. Ahlaku fiyabin dediler. Evet. Edafuhu o zaman ne yaptılar? İzafet ettiler ila cinsihi. Yani muzaf olabileceği bir şeye. Yani cinsine. Sıfat vakı olabileceği bir cinse ne yaptılar? Onu izafe ettiler ki ellezî yetehassasu bihi. Onunla hususileceği cürt. Neye muzaf olabilir? Cürt ne olabilir? Fidda olabilir, kadife olabilir. Dediler cürdü kadifetin. Evet. Ahlak, elbise, eski. Ne olabilir? Her şey olabilir. Eski olan. Eski. Ha, dediler ki siyaba muzafa. Ahlakı siyabin yaptılar. Nasıl ki hatemi fiddaya muzaf kıldılar. Hatemu fiddatin dediler. Hatemu fiddatin. Hatem. Hatem dediğin şey şimdi yüzük. Demirden olabilir, bakırdan olabilir, gümüşten olabilir. Cinsini beyan. Tahsis ettiler. Hatemu fiddatin. Yani hatemin yüzük. Bu da ne oldu? Cürdü kadife. Yani cürt. Cürt ama neden olan cürttür yani? Min kadife. Kadife. Ahlak. Ahlak ama neden olan ahlak? Eski. Min fiyaf. Elbiseden. Yani burada hakikatte sıfatın mevsufuna izafesi yoktur. Tamam mı? Sıfatın. Yani o cürdü kadifetindeki diyor. Kadife cürdün mevsufu değildir. Fiyabinde onun mevsufu değildir. Bu terkibin daha aslı vardı. Oradan hasbedildi. Ondan sonra tahsis için bunlar ne yapıldı? Muzaf kılındı. O kadar diyene kadar de ki böyle oldu yani. Sıfat mevsufuna muzaf oldu de. Geç. Tamam, sevgili anlaşıldı. Ve la yudafu, muzaf olmaz. İsmün, isim. Öyle isim ki mumasilun, mumatil, müşabih, benzeyen, denk olan yani. Neye? Lil mudafi ileyhi, muzafu ileyhe, müşabih, mumatil olan isim muzaf olmaz. Nerede mumatil ve müşabih? Fil umumi, umum mana ifade etmekte. Vel hususi, hususi mana ifade etme. Umumluk ve hususta. Mesela her ikisi de küllidir. Külli lafı. Nasıl? Cüz'i değil, her ikisi külli. Leyth ve Esed. Leyth'ün ne demek? Esed. Esed ne demek? Leyth. Leyth ile Esed her ikisi de umum manada aynıdır. Her ikisi de küllidir. Leyth dediğin zaman da hayvan müfteris içine giriyor. Esed dediğin o da aynı yani. Dağda dolaşan aslan. Değil mi? Umumda birbirine denk. O zaman leythu esedin. Esedü leythin. Bak, leythu esedin. Aslanın aslanı oldu. Esedü leythin. Leythu esedin. Bunlar birbirine ne yapılmaz? İzafe edilmez. Tamam. Muzafını umumda denk olan bir lafı ne yapmaz? Ona muzaf. Mesela Ömer. El-Halifetü Saniye. İkinci halife. El-Halifetü'l-Sani, ikinci halife, Hazreti Ömer. Ebu Hafs, o da. Şimdi Ömer-u Ebi Hafs'ın, Ömer-u Ebi Hafs'ın, Ebi Hafs'ın Ömer'i. Ne fayda var bundan? Ömer, zat-ı muayyene, belli kişi. Ebu Hafs, o da Ömer. Hususiyette birbirine de denktir. Demek ki, umumi manada veya hususi manada herkese cüzidir yani Hazreti Ömer'e vaz edilmiş. Bunlar birbirine ne olmaz? Muzaf olamazlar. Ve la yudafu, muzaf olmaz. İsmun, isim. Öyle isim ki mumatilun, benzeyen yani denk olan, müşabih. Lil mudafi ileyhi fil umumi vel hususi. Umum mana ve husus manada muzafın ileye denk olan isim ne olmaz? Muzaf olmaz. Ve la yudafu. İsmun mumathilun. O ismun olacak o. Ve la yudafu. İsmun mumathilun lil mudafi ileyhi fil umumi vel husus. Ke leysin ve esedin. Leys ve esed kelimesi gibi. Leys ve esed. Umum manada birbirine esettir. Yani ayanda bu. Ayanda bu. Ayın olan isimler yani. Madde. Mana değil. Leyth ve Esed her ikisi de belirli bir hayvana söyleniyor. Bu ikisi mütemâthilâni fil umum. Umumda birbirine mütemâthildir. Birbirine muzaf olmaz bunlar. Ve hapsin ve men'in. Haps ve men'in. Haps ve bunlar da me'anide. Manada birbirine denktirler. Haps engellemek. Men'in o da men etmek. Men'in haps. Hapsü men'in. Men'in hapsin olmaz. Tamam. İnsan ve natık. Yine aynı şey. İnsan, natık. Aynı. Natık kimdir? İnsandır. İnsan nedir? Natıktır yani. Peki niye bunlar muzaf olmuyor? Li'ademil faidet. Mesela izafet yapmakta bir amacım var. Bir fayda elde etmek. Ya bunlarda bir fayda yok ya. Li'ademil faideti. Faide bulunmadığını. Yani muzafun ileyin burada zikredilmesinin ne faydası var yani? Leyt dediğimiz zaten aslandır. Bir de leyt esedi demekte amaç ne? Hiçbir şey kazanmıyor. Yani hapsu men'in. Haps zaten men. Yani bir daha hapsu men'in demekte ne fayda var? Hiç fayda yok. Yani bir adam dedi ki ra'aytu leyten dedi. Ra'aytu leyten. Ben aslan gördüm. Tamam. Ra'aytu leyte esedin neyin nesi yani? O tevil o ayrı. Yani sen mesela tevil yaparsın, beyan için yaparsın. O ayrı bir konu da yani birbirine denk. Dolayısıyla bir fayda elde edilme. Bir fayda meydana çıkarsa, fayda olursa o ayrı. Bir fayda olacak yani. İzafetteki amacın bir fayda elde etmek. Bi Bir hilafi. Bak şimdi amın hasa izafeti böyle değildir. Şimdi bak. Bir de am lafız hasa muzaf olur. Bunda fayda vardır. Bir hilafi. Bir hilafi. Yani bir hilafi izafetil ammi ilel hası. Amın hası olan izafeti bunun aksinedir. Ne diyor mesela Arap? Bir hilafi külli derahimi ve ayni şeyi. Öyle okuyoruz. Ondan sonra hilafı kaldırdık mı? Küllü derahim. Dirhemlerin tamamı. Ve aynı şeyi. Bir şeyin ta kendisi. Bak şimdi. Ayn nedir? Bu da amdır. Tamam mı? Hasa ne yapmış? Muzaf olmuş. Küllü. Küllü. İyi de neyin küllüsü? Hep derahim. Dirhemlerin küllü. Ayn. Ayn ama neyin aynı? Eşşey. Bir şeyin aynı. Feinnehu. Muhakkak ki muzaf. Yani kül lafzı, ayn lafzı burada yahtassu bihi. Yahtassu yekünü yekünü muhtassan bihi. Yani yasiru hassan. Hususi oluyor artık. Umumiydi. Hususilik kazanıyor. Bi sebebi izafetihi ilel mudafi ileyhi. Muzafun ileyhe izafetinden dolayı hususi oluyor. Ve la yebka ala umumihi. Bak. Gördün mü? Umumu üzere kalmıyor. Dolayısıyla burada izafet, tarif veya taksis ifade edebilir. Yani izafet, izafetin maneviyede tarif ifade edebilir, taksis ifade edebilir. Değil mi? Ondan sonra yani ister tarif ve taksis ifade etsin, etmesin. Burada ne bir fayda ortaya çıkıyor? Muzaf olan lafız umumdur. Hususa muzaf olmakla beraber oradan ne kesbetmiş oluyor? O hususiyet kesbetmiş oluyor. Peki. Şimdi burada aynı şeyi de yalnız şöyle bir şey söylememiz lazım. Aynı şeyi de aynı şeyden nasıl umumiyet almış yani? Yani aynı yani nasıl ondan hususiyet almış ki? Şeyin kendisi de zaten umumdu. Akla gelebilir bu. Diyoruz ki oradaki lam ahdi harici veya ahdi zihni olursa sıkıntı yok. Muayyen bir şey var. Onun da kendisi. Aynı şey. Yani eşeğden mesela insanı kastet. Tamam mı? Aynı şeyi. Bizatihi onun kendisi. O insanın ta kendisi. Tamam mı? O zaman olur. Yalnız oradaki lamı sen cins için alırsan o zaman şey de oluyor. Am. Amın ama izafeti oluyor. O zaman bir fayda çıkmadı. Tamam mı? Peki. Peki bu kaidemize de bir itiraz geliyor mu? Geliyor. Bu kaidemize de itiraz geliyor. Sen diyorsun ki, diyoruz ki biz, efendim, muzafun ileye denk olan isim muzaf olmaz. Fayda yoktu. Ama Araplar var, Said-i Kürzin diyorlar. Said-i Kürzin, Said-i Kürrezin. İki türlü. Tamam, Said-i Kürz, Said-i Kürrez. Şimdi adamın bir Said diye ismi var. Bir de Kürz diye de lakabı var. Bu aynı kişinin ismidir yani. Aynı adamı. Aynı Ömer Ebu Hafs gibi yani. Ha öyle düşün. Sen dedin ki Ömer Ebu Hafs olmaz. Ebu Hafs'ın Ömer olmaz ama bak Arap diyor ki Said-i Kürrez. Said-i Kürz. Said-i Kürrez diyorlar. Buna ne diyeceksin? Bak var. Said de Kürz lafzı da İkisi de isimdir ve aynı müsemmanın ismidir. Aynı zatın ismidir. Aynı leyt mesed gibi. Oysa ki Said kelimesi kürze ne yapılmış? Muzaf kılınmış. Buna ne diyeceksin? Ne diyeceksin buna şimdi? İkisi de lakaptır diyor. Medhe delalet ediyor. Adama vermişler yani. Kimisi medhe delalet ediyor diyor. Kimisi de şeye zemme delalet ediyor diyor. Şimdi o Kürz'ü nasıl alıyorsun? Kürz, kürres kelimesi. Kürz ve kürres iki türlü okunuşu var onun. Bir zammil kaf, kafın zammesiyle. Şimdi kürz mahir manasına da geliyor. Hadık bir işte mahir. Bir de leim, alçak manasına da geliyor. Şimdi eğer ki hazık manasını alırsan medih için olur. Leim manasını alırsan zemm için olur yani. Ha. Tamam mı? Şimdi her ikisi de lakaptır diyorlar. Li delaleti alel medhi. Medhe delalet ediyor diyor. Medhe delalet etmediğini söyleyenler de var yani. Ha. medhe delalet etmediğini söyleyenler de var. Bir de lakabu, lakabun li şahsın ve Sa'id ismun udife ile tani bi tevil bi tevil tevil ile muzaf olmuş. El küz elleim alçak demektir ve yukalü denir el hazık. Hazık da denir vel murad ona el ahire. Burada murad diyor ikincisi hazık manasındadır. Yani dolayısıyla medih oluyor yani. Ama leim manasında olsa o zaman zem için olur. Yani zemme delalet eder. Peki Sa'id-i Kürs. Sa'id-i Kürs, Sa'id-i Kürres. E bu şimdi buna ne diyeceksin? Cevap veriyor. Ve kavluhum Sa'id-i Kürres'in müteevvelun. Bu da müteevveldir. Bu da tevil edilecek. Nasıl? Birinci lafız metlül demektir. Tamam mı? Metlül. İkincisi de lafız demektir. Yani Sa'id'den murat medlül, Kürres'den murat da lafızdır. O zaman ne demek? Metlülü hâzel lafzı. Bu lafzın metlülü. Tamam. Mesela sen dediğin zaman câeni sa'idu kürrezin şu demektir. Câeni metlülü hâzel lafzı. Bu lafzın metlülü bana geldi. Tamam. Bu lafzın metlülü bana geldi. Bu lafzın metlülü kimdir? O adamdır yani. Sa'idu kürrez lafzının tamam delalet ettiği şahıs. O müsemma bana geldi. Diyor ki Sa'id'den metlülü al. Metlül demektir. Kürrez de lafz demektir. Yani hamle diyoruz şimdi. Birinci lafzı metlül manasına, metlüle. İkincisi de lafza hamledilmek suretiyle tevil ediliyor. E o zaman ne oldu? Say bir veçe kazandı. Metlül kelimesi lafza muzaf olan metlülü lafz olur yani. Metlülü lafz. Lafzın metlülü. E tamam. فَاِنَّكَ diyor, اِذَا قُلْتَ جَاءَنِ سَعِدُ كُرَّزِ dedin mi diyor, فَاَنَّكَ قُلْتَ, sanki şöyle demiş oluyorsun, جَاءَنِ bana geldi, مَدْلُولُ هَذَا اللَّفْزِ. Peki adama demezler mi? Bak bu dediğimizin sıhhati şuradan da anlaşılıyor. Bak Sa'id Kürrez'e veya işte Kürz'e izafe edildi ama Sa'id Kürrez'e izafe edildi ama bunun aksi olmadı. Yani şöyle demediler. Kürz-ü Sa'id'in. Kürz-ü Sa'id demediler yani. Ha. Tamam. Niye? Çünkü bu izafetten kasıtları nedir yani? Bu izafetten kasıt tevdih'tir. Tevdih. Adamın ziyadesiyle izahtır yani. Musafı izahtır. Peki lakab isimden evdah'tır. Ve lakabu evdahu minel ismi. Lakab kürz'dür, Sa'id isimdir. Öyleyse lakap evdah olduğu için Sa'id Kürz'den alacağı vardı ama Kürz'ün Sa'id'den alacağı, kazanacağı bir şey yok yani. Anlaşıldı mı? Kürz olan Sa'id yani. Kürz. Mahir olan Sa'id geldi. Mahir. Tamam. Maharetli olan. Demişler ki vel lakabu evdahu minel ismi galiben. Ekser böyledir yani. Pek. Bu da bitti. Bu da gitti. Tamam. Ve ila udife. Muzaf kılındığı zamanda el ismu sahihu. Sahih isim. Şimdi sahih isim dediğimiz zaman Nuhat indindeki sahih isim ayrıdır. Sarfçılar indindeki sahih isim ayrıdır. Sahih isim naibcilerin örfünde ma leyse fi ahirihi harfu illetin. Tamam. O altlarda, yan kayıtlarda vardır o. مَا لَيْسَ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّتٍ. Ahirinde illet harfi bulunmayan. Ortasında olabilir. Tamam mı? Ahirinde olmayacak yani. Yani evvelinde, ahirinde, şey evvelinde, vasatında illet harfi bulunabilir. O olsun. Onda bir sıkıntı yok. Mesela bak şimdi. ثَوْبُن kelimesi. ثَوْبُن. ثَوْبُن. Sahiptir. Ortasında vav var. O naibce ahire bakıyor. Naibcin işi ahire, sonra. İrab sona geliyor çünkü. Anlaşıldı. Ma leyse fi ahiri harfu illetin. İllet harfi bulunmayan bir isim. İşte sevbun kelimesi gibi. Tamam mı? Darun kelimesi mesela bak. Darun kelimesi gibi. Evet da el ismül mülhaku bihi. Bir de mülhak bih var. El mülhaku ilhak edilmiş bihi bis sahih. Yani sahih isme mülhakına. Bil ismi sahih. Sahih mülhak. Sahih mülhak nedir? Ahirinde vav veya ya var. Bak şimdi ahirinde vav var. Ya var ama makabli sakin. Vabyun. Vabyun. Delvun. Vabyun. Delvun. Şimdi sahih isim ahirinde ile tarifi olmayan. Sevbun darun. Özellikle bunları veriyoruz. Niye? Yani sahih olduğu anlamda bak teb ortasında vav var. Darun elif var ama sahih isimdir. Ahirine itibarlı. İki, sahih mülhak isim vabyun, delvun. Tamam mı? Vabyun, delvun. Bunlar da mülhak. Biz sahihtir. Sahih mülhak. Diyor ki sahih isim veya sahih mülhak olan isim muzaf kılındığı zaman da nereye muzaf kılındığı zaman ila ya il mütekellimi mütekellim yasına muzaf kılındığı zaman benim elbisem sevbi benim evim dari işte benim ceylanım vabyi benim kovam delvi değil mi? Küsira cevap geldi. Küsira cu'ile meksura. Meksur kılınır. Ne meksur kılınır? Ahiruhu. Ahiru zalikel ismi sahih evil mülhaki bih. Tamam. Niçin peki meksur kılınıyor? Li muvafakatil ya. Ya'ya muvafık olsun. Tenasüp meydana gelsin diye. Tamam. Vel ya'u ya ise iki türlü okuyabilirsin bunu. Vel ya'u ya ise yani ve cu'ilel ya'u meftuhaten. Öyle yaparsın. Vel ya'u ya ise nedir? Yani muzafu ileh durumunda olan ya ise meftuhatun ev sakinetun. Meftuhatun. Fetalı da olabilir. Meftuh da olur. Ev sakinetun. Ev sakindir yani. Tamam. Meftuh olur. Nasıl? Sevbiye. Sevbiye. Kalemiye. Benim kalemim. Gulamiye. Benim kölem. Dariye. Rabiyye. Delviye. Ev sakinetün. Veyahut da sakin. Ev sakinetün. Veyahut da sakindir. Niye sakin oluyor? Ziyade takfif hasıl oluyor yani. Değil mi? Nasıl diyoruz o zaman? Sevbi. Dari. Rabiyye. Delvi. Şimdi burada ulema ihtilaf etmiş. Demişler ki asıl olan hangisidir? Sakin olması mıdır? Meftu olması mıdır? İhtilaf etmişler. Diyorlar ki sahi olan feth olmasıdır. Yani kelimede asıl olan bir yani harekedir. Bir harf üzeri olan bir kelimedir. Şimdi. O isimdir. Ha? Sen onu tek ya harf gibi görüyorsun ama o isimdir. Mütekellim yasıdır. Tamam mı? Tekellüm eden şahsı temsil ediyor. Medlülü tekellüm eden şahıstır. Tekellüm eden şahsı madem yani bir harf üzerine bir kelime hareketsiz olur mu? Ona hareke verilmesi sakin ile iptida caiz değildir. Dolayısıyla onun bir hareke verilmesi lazım. Harekeye de uygun olan nedir? Ehaful hareket fetadır yani. Tamam mı? Sevbiye, dariye, delviye, elabiye olmasıdır. Ama demişler ki sükun de yani sükun da takfif için uygun olandır. Bunu da söylemişler. İkisi de var. Onun için asıl olan fetadır. Ama arize olarak da ne olabilir? Sakin olur. Asıl değildir demişler. Bazıları da demiş ki yok. Arız olan sükündür. Yani arız sükün o takfife arız olan şeydir. Takfif meydana getirir. Dolayısıyla sakin olması asıl değil. Önemli değil. İster meftu olsun. İster sakin olsun. Tamam. Feinkâne, şimdi tafsilata giriyor. Feinkâne eğer olursa ahiruhu, ahirul ismi ellezî udîfe ilâ ya'il mütekellim. Mütekellim yasına muzaf kılınan o ismin ahiri olursa elifen, elif olursa asan, rahen, feten. Buna ne diyeceksin şimdi? Değil mi? Feten, delikanlı, benim delikanlım diyeceksin. Fetaye, benim bastonum, asaye, benim değirmenim. Rahaye. Rahaye. asaya, neydi o? Ve ma tilke bi yeminike ya Musa, kâle hiye asaya, benim bastonum, asaya. Tesbutu, elif sabit olur, orada kalır, elif gitmez yani. Tesbutu, sabit olur elif. El elifu elif. Alel lugatil fasiha böyledir yani. Niye? Onun yani kalbedilmesini gerektiren bir şey yok ki. Asaye, rahaye denir. O niye kalbedilsin oradan elif yani? Değil mi? Li'ademi mucibil inqilabi. Kalbi gerektiren bir şey bulunmadığından dolayı. Peki. Ama ve hüzeylu, hüzeyl, hüzeylu, hüzeylu. Şimdi onu gayrimusarif okuruz. Kabiledir, alemdir. Tamam, kabiletu manasını olduğu için bir tenis vardır. Bir de alemiye. Fakat onu musarif kabul edenler de var. Ve hüzeylun. Hüzeyl. Tamam, ikisi de olur. O zaman kavm manasını alıyor. Yani. Kavm. Kavmı aldığı zaman ne oluyor? Tenis oluyor. Tenis yok o zaman. Tenis yok. Bir alem, bir tenis, tenis manevi olursa o zaman tamam. Gayrimusarif. Ve hüzeylu ve hüzeylun. Hüzeyl kabilesi ise veya kabiletu minel Arab. Hüzeyl kabilesi taklebuha. Taklebu kalbediyor. Bak taklebu dedi. Tenisini kabul etti yani. Yakrebu ise kavm olduğunu kabul edecekti. Değil mi? Taklebu kalbediyor. Ha elifi. Elifi ne yapıyor? Ya'ya kalbediyor. Ama ne olduğu halde? Ne olduğu halde o elif? Neyin dışında vakı olucu olduğu halde? Ligayri tesniyeti. Tesniyenin dışında. Tesniyede kalbedemez. Tamam. Neye kalbediyor? Ya en ya'ya. Mütekellimiyasına benziyor diyor yani. Ya ya'ya. Nasıl diyor o zaman? Asayye, rahayye, feteyye. Asayye benim bak. Rahayye, feteyye. Tesniye elifi. Tesniye elifi kalbetmez. Tesniye elifini kalbetmez. Gulamaye. Benim iki kalbedersen iltibas olur o zaman. Değil mi? İltibas olur o zaman. Dedin ki gulameyye. Gulameyye, gulameyye. Evet, iltibas oluyor. Bir de diyorlar neye iltibas oluyor? Merfu haliyle, mensup ve mecrur hal. Bak gulamaye, gulameyye, gulameyye. Tesniyede. Ref halinde gulamaye. Benim iki köle. Bak. Ca'eni bana geldi gulamaye. Benim iki kölem. Ra'yitü ben gördüm. Gulameyye. İki köle mi? Merartü ben uğradım. Bi gulameyye. Ref haliyle nasb hali birbirine ne yapıyor? Karışıyor. Ona da cevap veremeyecek değil. Derler ki ona takdirin ihtilaf var. Lafzın ihtilafı yok. Takdiren var. Derler de ama tesniye de uygun olmuyor. Müfrede de iltibas oluyor. Çünkü müfrette karışmaz gerçi müfrede. Gulami, gulamiye. Karıştırabilir adam onu. Harekesi olmadığı zamanda. Ama gulama dedi mi elifi gördüm adam bunun tesni olduğunu ne yapıyor? Anlıyor. Peki. Ve imkanı eğer olursa ahirul ismi ellezi udife ila ya'il mütekellim. Mütekellim yasına muzaf olan ismin ahiri olursa ya en ya olursa o zaman ne yapılır? Ahirinde ya var. Ahirinde ya bulunuyor. İki tane o zaman misli harf yan yana gelmiş değil mi? Mesela müslimine, müslimine veya da müslimeyni. Sen şimdi bunu muzaf kur. İki tane benim müslümanım veya cemi müslümanlarım. Müslimiye, müslimeyye, müslimeyye fit tesniye. Tesniyede. Müslimiye fil cem'i. Cemide. Udgimet. Udgimet. El ya'u fi ya'il mütekellim. O ya mütekellim ya'sına idgam edilir. Tamam. Nasıl denir? Müslimiyye fil cem'i. Cem'ide. Müslimeyye fit tesniye. Tesniye. Ve inkâne âhiruhu vâven. Eğer âhiru vav olursa peki ne olacak? Âhirinde vav varsa ve inkâne âhiruhu vâven vav olursa kulibet el vavu o vav kalbedilir. Neye kalbedilir? Ya en ya. Mesela müslimune. Mütekellim yasına muzaf kılacağız. Önce nunu asfettik. Müslimuye. Ya ile vav kelimede toplandı. Kat sabakat ihtavuma ala lukra bisikünin kaydını vavu ya yapıyorsun. Müslimuye. Ondan sonra ya ya ya idgam ediyorsun. Müslimuye. Ondan sonra ya'nın binası sayı salim olsun. Mim'in zammesini kesseye ne yapacaksın? Heh. İndireceksin. Olacak, bitecek. Tamam. Anlaşıldı bu da. Peki. Evet. Vav ya'ya kavim. Ve udgimet el ya'u fil ya. Ya ya'ya idgam edilir. Başka? Ve küsre makableha. Makabrede ne yapılır? Meksur kılınır. Ve futihat el ya'u ya meftuh kılınır. Şu üç surette yani. Ahirinde elif bulunursa, ahirinde vav bulunursa, ahirinde ya bulunursa. Üç surette yapalım. Asaye. Müslimiye. Müslimiye. Tamam. Ahirinde müslimine, müslimiye. Müslimune, müslimiye. Asan, asaye. Ahirinde elif de bulunsa, ahirinde vav da bulunsa, ya da bulunsa, mütekellim yasına muzaf olduğu zaman mütekellim yasına ne yapılır? Meftuh kılınır. Ve futihat ve cu'ilet el ya'u meftuhaten fi suveri selâfi. Üç surette. Yani ma fi ahiri elifun ve vavun ve ya'un. Vav, ya, elif ahirinde varsa mütekellim yasına ne yapılır? Meftuh kılınır. Neden dolayı meftuh kılınıyor? Niye? İllet ne? Lissakineyni. İki sakinden dolayı. İki sakin toplanıyor yani. Anlaşıldı? Şimdi gelelim Esma-i Site-i Mutelle'ye. Bunlara ne diyeceksin? Bunlar mütekellim yasına muzaf olursa. Ve emmel esma-u es-sittetü elleti merrel bahtu anha yani. Ondan bahis geçti. Değil mi? Bunlar mütekellim yasına muzaf olursa ne olur? Ve emmel esma-u es-sittetü. Ama Esma-i Site'ye gelince neydi onlar? Ehu, ebu, hamu, henu, fu. Bunlar bu kelimeler. Fe ehi, ehi denir. Ve ebi, ebi denir. Tamam. Anlaşıldı. Fe, fe yani fe yukalu denilir. Ehi, ehi denir. Ve ebi, ebi denir. Eh ve eb kelimesi. Mütekellim yasına muzaf olduğu zaman da ehi, ebi, ehiye, ebiye. Ehi, ebi denir. Yani mahsup reddedilmez yani orada. Tamam mı? Yedi demi gibi yani. Çünkü oradaki mahsup, ahirindeki mahsup ebevi, ehevi denmez yani. Tamam. Mahsup gitmiş. Gitmiş gitmiş öldü. Tamam. Eh ve eb kelimesindeki durum nedir? Ehi ebi denilmesidir. Ama İmam Müberrit ve ecaze cevaz verdi. El müberridu, el müberradu. İmam Müberrit, İmam Müberrat cevaz veriyor. Bu ikisinde eh ve eb kelimesinde ehiyye, ebiyye denmesine cevaz veriyor. Bak şimdi. Ehiyye, ebiyye nasıl diyor? Ehuyye, ebuyye. Ne yapıyor? O vavı geri getiriyor. Geri getirdiği zaman ne oldu? Ehuyye, eb aynı müslimuyye. Ha, onun gibi oldu. Kelimede vav ile ya cem oldu. Kat sebekat ihtiyama alel-ukhra bisükün kan vav ya yapıyorsun. Ehuyye, ebuyye. İdgan yaptın. Ehuyye, ebuyye. Ve küsre ma kableha ehiyye, ebiyye. Böyle cevaz vermiş ona. İmam Mübarrit böyle söylemiş. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Ve tekulu der. Der ama kim der? İmraetün yani. Kadın der ha. Ve tekulu hiye yani. Ve tekulu der. Kadın. İmraetün kadın. Diyici olan kadındır burada. Niye? Çünkü ham kelimesi müzekkere muzaf olmuyor. Yani nispet edilmiyor. Ham neydi? Kadının kocası tarafından yakını. Dolayısıyla kadınlar. Kadın der. Hami. Hami der. Hami. Hami der. Peki ve heni, heni, hamiye, hami, heniye, heni. Bunları biliyorsun becekler. Bila raddil mahzuf. Yine burada yani şöyle demez. Hamuye, henuye demez. Hamiye, heniye olur o zaman. Değil mi? İmam Mübarret'in dediği hamiye, heniye. Yok öyle demez. İmam Mübarret'ten de böyle bir şey nakledilmemiş yani bu ikisinde. Tamam mı? Cumhur'a muhalefete nakledilmemiş. Peki. Ve yukalu denilir fi fem. Fem kelimesi, feme geldik şimdi. Fem kelimesi mütekellim yazısına muzaf olduğu zaman ne denecek? Fiye, fiye dedim. Fi fiye ağzımda. Fi fiye. Fiye bir raddi vel kalbi bak. Hem rad var da niye çünkü fuye. Fuye. Kulübetül vavu ya he. Fuye fiye. Anlaşıldı. Fil ekser böyledir. Fi ekserin mevaridi istimalati. Bunun istimal edildiği yerlerin çoğunda böyle gelir. Fiye. Hadiste de gelmiş fi fiye diye. Tamam. Ve femi, femi de denilir. Femi de deniyor. Bazıları da ne yapıyor? O vavdan ivez getirilen mimi ipka ediyor. Şimdi fem kelimesinde ne var? Mim gelmiş. Nereden ivez? Hasbedilen vavdan ivez. Tamam mı? Evet. Hasbedilen vavdan ivez mim gelmiş. Bundan dolayı. Anlaşıldı? Peki. Ve izâ kuta'at. Bunlar kesildiği zaman da hâzil esmâ-ı sitte yani bu esmâ-ı sitte kesildiği zaman hani izâfeti. İzâfeten kesildi mi? Nasıl denir? Kıyle. Ehun ve ebun ve hamun ve henun ve bir harekatı tere. Üç harekeyle murab oluyor. Ebun, eben, ebin, ehun, ehan, ehin, hamun, hamen, hamin, henun, henen, henin, femun, femen, femin. Velakin ancak fethul fa'i fa'nın fethası. Fa'nın fethası. Efsahu efsahu minhuma damme ve kesreden daha fasihtir. Yani femun denmesi. Fumun fimun. Anlaşıldı? Femde. Tamam, fem kelimesinde şimdi femun efsahtır. Fumun fimun. Ve ca'e geldi hamun. Hamun kelimesi gelmiş yani kullanıldı. Ne gibi? Misle yedin. Yet ki hâzâ hamun. Bak hâzâ hamun. Hâzâ hamuki. Râitu hemen. Râitu hameki. Merartu bi hamin. Merartu bi hameki. Aynı yet kelimesi. Bak yedün. Yeden yedin. İzafe et. Yedüke. Yedeke. Yedike. Hamun. Hamen. Hamin. İzafe olmadığı zaman. İzafe olduğu zaman hamuke bak vavu getirmiyor yine. Hamuk, hamuki kadına söyleniyor. Hamuki, hameki, hameki. Aynı ismi müfret musarif olarak irab oluyor. Hamu, hame, hami. Böyle de gelmiş. Ve mitru daha ne gibi gelmiş? Ve mitru hab'in olacak o. Tamam mı? Ve mitru hab'in, hab'in gibi gelmiş. Yani hab'un, hab'en, hab'in, ham'un. Ham en ham in hemzeli yani ha. Ve misil dediği zaman hemzeli gelmiş yani bil hemze. Ha. Ve hab in olacak o. Sizde öyle miydi? Ha sizde doğru ha. Ve hab in. Burada ve misil ham in demiş de ham in misil değil. Hamil benzetiliyor da. Ham un kelimesi ne gibiydi? Ne gibi gelmiş? Misle hab in. Hab in gibi gelmiş yani. Hada ham un. Ham en yani ham un. Ham en ham in. İzafe yap ham uki, ham eki, ham iki. Anlaşıldı orada. Ve daha ne gibi gelmiş? Ve delvin, delvin gibi de kullanılmış. Evet, vablı kullanılmış. Hamvun, hamven, hamvin, hamvuke, hamvuki, hamveki, hamviki. Aynı delvun, delven, delvin gibi. Hamen ve asan. Evet. Ve hamen. Ve asan, asan gibi bir elif, el elife de gelmiş. Hemen, hemen, hemen. Üç halde de irab takdiri elif olunca. Tamam mı? Mutlakan, mutlak olarak. Yani ister izafe olsun, isterse de izafetten kesilmiş olsun fark etmez. Ve cahenun, henun kelimesi de kullanıldı. Mitlu yedin, yedin kelimesi gibi mutlakan, mutlak olarak. Yani izafetten kesildiğinde de, izafe olduğunda da bu şekilde kullanılmış. Henun, henen, henin. Henuke. Heneke, henike. Ve zu, zu lafzı ise la yudafı, muzaf olmaz. Muzaf kılınmaz. Nereye muzaf kılınmaz? İla mudmerin zamira muzaf kılınmaz. Hiçbir zaman zu lafzı zamira muzaf kılınmaz. Zül mali, zu fehmin, zu aklin, zu fehmin. Tamam mı? Zu malin, zu ginen, zenginlik sahibi. Zu aklin, zu işte malin, zu şerefin. Böyle İsme muzaf olur. İsme cinse zamira muzaf kılınmaz. Ve la yukta'u izafetten de hiçbir zaman ne yapılmaz? Kesilmez. Her zaman izafeli kullanılır. Tamam. التوابل.